Onlar ki, Rablerinin rızasına ermek için sabrederler. Namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun sonucu onlar içindir.